قرآن محترم آریدن کو دو مولانا مفتی مجتبا عمیر صاحب دو دور تفسیر القرآن دا 93 نمبر کے سر چپ مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 17/8/2007 کی شعر تدید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاعت توحید سنت کے سر این سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بیان کی ویلو وای دی چې کمنو اوسوسګار شو څه شي شو اوسوسګار شو وای ولی چې مرشي نو دی اله امداد ته څه شي وعلم ان للاولیاء مدد روحانی پوښه په دې خبره باندې چې اولیاء ول چې کمنو مدد روحانی دی دا غیر روحونه رارسي او خلکو لسه کوي امداد کوي بحر الرایق وای سوید بحر الرایق نه خبري هغه وای من معنی تقضا ان ارواح المشایخ حاضرتن تالمو یکفر چاچ دا قیده و لرلا چه روحون دا مشایخ و حاضر دی او اغی پا غیب و بانی پویی گی و کارون کئی تصرف کئی دا سڑی سده کافر دی دا وی تاق پی قد اخبال ای رکڑا پا کم لما ظلمو دا ظلم دی کنا لما ظلمو چه دی وجنا چه دی ظلمو که جا و جا تم رسولون بالوجناتو اور آل اللہ تا پیغمبران دے دی بل بیناتے پا صفا و دلائلو بانے صفا بیانے و توکو صفا بیانے سو چھ ما من شفیعین اللہ من بعدے و داوے دے طول و انبیاء متفقہ پی صلح دا تا سریواز دی پیغمبر نے دے قرآن بل بینات اما کانو یؤمنو آنو دے چیمان پر آوڑے کذالک نجل قوم المجرمین دا کرنگی صدا ورکو منگا قوم مجرمانو لا جورو می سو انکار دے دینا چھ ما من شفیعین اللہ جورو می داو چه عقیده دالر علیوا چه ها اولائی شفاونا عند الله چه دازمونگ دا اللہ در بارک سفارشی آن دی دا جورو مکنام ثم جالناکم خلائف فی الارض بیاو گو دولی منگ اتاسولا رستو باتی که دون که بزماکی من بعدیم پاس دینا دینان زورا کیفت عملون دا چو گورو منگا چه تاسورنگی عمل کوای ویزاتو تل آلیم آیاتونا هر کلا چلستش بدی بانی زمنگ آیاتونا آیاتونا زمنگا اتنا بیناتن صفا صفا پکما مسلا فما من شفیع الا من بعد اذنه فدی مسلا وانی جنیش زوارشیان بیدا اللہ نے سو کو چا کیدن لری زمنگ نہ ملاوی دو زمنگ نہ ملاوی دو کیدن لری نو ایتے بی قران غیر ھذا راول منتا دلستیو کتاب علاوہ دینا دار سو شروع کڑی دی بل سکاش تے او کنیش دے خوبا سوائی چه کافیر دی چه اولای شفاونا عند اللہ عقیده اوائی چه بس داوی چه ما من شفین الا من بعد اذنه سبلا مسلشتی او کنشتی سڑیا ایت بی قرآن غیر آزا راولا منگلا دلستی او کتاب علاوه دینا دا کتاب پریده یو بل راولا او بد دلو ہو یادشتا که لک ترمیمو کا خیر دکنا دا مخ که چه سنگا درس کو چه دا امریکی والا وجل غواری او دا نور چه وجل غواری دک کشانتی درس کوا کنا او بعد دلو یادشته که لک ترمیم راوالا داری سپه که ده سپارشیانو مسئله شروع کلا او بعد دلو یادشته که لک سکا ترمیم نزو اما مدارکوی سریا اغا وی وی او بعد دلو یعنی ارفز ذکر آلهتنا زمونگ ده خدایانو ده نمونتنا کٹ که خیر ده ده قرآن وایا ام ده قرآن وایا اول بده تداوی چه ایت به قرآن ان غیر حضا راوڑا منگتا دلستو یو کتاب غیر حاضا علاوہ دا دینا دائی چا تا منا ناد شریف ہوا ہے دا اللہ بند سب بل کتاب نیشتے قصیدہ بردہ نیشتے چا قصیدہ بردہ پخوا مولئی سے بپخوایا کنو کا قصیدہ رشد البیان نیشتے رشد البیان نمگتا لکونتا کہ چا کم نن لکو زاہتو کا سوال نامہ نیشتے چا تا پخوانی کتاب رو دے خود دا بڑی ٹول دی وی لیم دی پخوانو خود رشد البیان دے ہو سبل سو بلاگان وڈیر چی وی رشد البیان و سوال ناما و پال ناما دا سیزونا آغا سیزونا پا کلا کلا نوی تا جوڑا آغا چطا ندی ویلی یارا دا منیا بجی طالبانو یا دول منگ تے ورز دا جمعی مسئلہ خود دی منیا ناو کا کنا دا ہو کا پکی اے تبی قرآن غیر آزا راوڑا منگ تا دلستو کتاب بید دینا یارا دا قرآن مو آیا مڑا خیر دے بخاری شریف قرآتا ہوئے تا خبر دا بلوائے خدا قرآن حازا دا قرآن موائے کم قرآن چھے پا کم قرآن کی در رد شرک تے دا قرآن راتا موائے خیر نور دا پیجی قران وای نو را تا کنه مون بغوغه خی پیجی بو وای مون بغوغه خی لاس خبره ده تا مون گتراو په خوې قوم مون روز روزه کی درې درې ختمونه کو درې درې ختمونه مون داسې کافر یوس تا په مون باندې خالص د کافر ګمانو کو اے ته به قران غیر ادا راوړ مون ته قران علاوه د دې ژوندۍ قران نه او بدلو یالشت کې لک ترمیم وکا لهجه لګه ګورا کنه خیر دا مصلحت تکتل غواړي ځنه ځکه خلق لګه گزارو کی دا د بابا ګانو دا خبرې دا ټیم تکتل غواړي مناسب موقع تکتل غواړي دا تن او بدلو یاد لری کا د دین عرف ذکر الیا تینا زمونږ د خدایانو دا تذکرہ تینا ختم کا دا رچ کا چرو دا تذکرہ تسکا ختم کا دا د انجیو دا تذکرہ تسکا ختم کړو خو قرآن وای مونږ کا وا روزه نیوا زکات ورکاو په خدای یقین وکم خو دې کافر یو دا ټول کارونه بدل مونږ کو او باد دلو قول ارتا وای جواب ما یکونونی انو باد دلو من تلقای نفسی ندی مناسب ما نشتا دی اختیار مالا را ان او باد دلو دا چو بدل کم دل را من تلقای نفسی دا طرف از اخپل خواقی نا پا اخپل خواقی بدل کم زما دا اختیار نشتا بی زما دا بدلولو اختیار نشتا چه دیس لک دیشتا کی ترمیم راولم نو مکمل قرآن پری خودل دا خو زما اختیار ندی پو بیرون شوی د دویم سوال جواب کی دا ولنی نه کی د دویم کی ایو ته بدل کله ترمیم پکیو کا او زما د ترمیم اختیار نشته دی نه بالکل لری کول خور زما اختیار کی نشته او بلی علماء کونی ندی مناسب مالرا ان ابدلو دا چې بدل کما د درا من تل قای نفسی په خپل خو خبان دی تا بیره د اتو کی دا خبر بیا بیا کای کنه پینا تبی الا ما یو هاي لیا نه مروان زه مگر پای پسی چوی کول شي ماته زغو چه سرات قرآن وی نو آغا وام زغو دخپلی خواقی تابینیم بقره کمی دا ویلیو آل امران کمی ویلیو نسا کمی ویلیو مایده کمی ویلیو نسریا خدا صورت خپلا مسئله وانو اقا صورت لاقا مسئله واما کنا خود صورت یونس دا مسئله دا چه ما من شفین الا من بعد اذنه انفال کمی قاتلو زوتاو توبه کمی سزوتاو قاتلو زوتاو محلتا می قاتلو زوتاو داغی دا مسئله وا سورت یونس کے بدا زو تم چھ ما من شفین الا من بعد اذنه دا بزو تم چھ چا دا عقیدہ دا چا اولائی شفانا عند اللہ نوغ کافر دا بزو تم دا سورت یونس دا مسئلہ دا پریدہ میں نو آیا اینا تبی اللہ کپری دیکنن سک ستان در برا غرزی گیزا انیا خافو علیکم انیا خافو زیاریکم اینا سے تو ربی کنا فرمانی حکم در اب میں نا فرمانی صدا چه دا مسئلہ بیان نکم چه ما من شفین الا من بعدی ازنی عذاب یوم عظیم دا عذاب در دلوینا قول ارتوائی لو شاء اللہ که خواق ویدہ اللہ ما تلو تو علیکم نبوی لسلمہ پا تاسو باندی ولا ادراکم بی او نبا اللہ خبر کروی تاسو با دی باندی ولا ادراکم بی نبا اللہ خبر کروی تاسو پا دی باندی ادرا یدری ادرا غائب سی غدام ولا ادرا اون با اللہ خبر کروی تاسو لرپ دے باندے فقل لبی صفیکم عمر من قبل ہی یقینا ما ترکڑے پتاسو کی دو عمر عمر من قبل ہی مخ کے دینا دو عمر سیسا میں سلویخ کارمی ترکڑی دینا مخ کے ما دا مسئلہ کڑی وا مخ کے ما دا مسئلہ نو کڑی اسی چھ کوم نو معلومی گی چھ سوکے راتا وی نا فلا تاقلون پتاسو کی اقل نشتا چیزا نالوستیم نو نالوستی تدا سبق چاو خو اللہ نمت اللہ وی فمن ظلمون سوکت الوی ظالم ممن داغ چانا افترال اللہ کذبان چی جوڑای پا اللہ بانی دروغ دروغ سدی ها اولائی شفاونا نیند اللہ او کذب بی آیتی یا دروغ جنگنی آیتون دا اللہ کم آیت توی نسبت دروغو کئی ما من شفین الا من بعد اذنه چنیش دے سفارشی بغیر دا اللہ نی اجازت نبل سوکو او کذب بی آیتی یا دروغ جنگنی آیتون دا اللہ لرا انہو لا افلح المجرمون یقینا شان دادے نے کامیابی کی مجرمان کم مجرم دے ہاولائی شفا الک جرم دادے اور پسیزا ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہاولائی شفاؤنا عند اللہ دا جرم دے کنا ویعبدون او بندگی کی دے ویعبدون او بندگی کی دے من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ ما دا غصو لا یضرهم ما لا یضرهم چه ضرر نور کئی دی لارا که دیئے بلن پریدی او دیئے عبادت پریدی ولا ینفعهم او نن نفور کئ دی لالا کدی ای بلی او رامدد شو توئی عبادت ولا کئ نفول ور کولے نشی لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون وایدی ها اولئک شفعاؤنا عند الله دا زمون سفارشیان دی اللہ دربار کی ها اولئک شفعاؤنا عند الله دا زمون سفارشیان دی اللہ سرا منگا چا ساجد دنیا کے پکاری منگا دی تو وایو دی چا تو وی اللہ تا سفارشی دی تو وی کنا دا سفارش ممانا جوڑے پونو شوی تروسا تو بما خو بلا وخو اغسطو ها اولئک شفعاؤنا عند الله دی دی زمون سفارشیان دی اللہ سرا منگ نیزی که سورت زمر درہم کی اموی دا یقیدہ دا سورت زمر آیت نمبر 3 سالی درشتہ مسیح پارا کی علا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونی اولیاء ہوا کسان چی جوڑی دا اللہ نے علاوہ نورزی مواران ما نعبدهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدهم منگ عبادت نکو ددئی الا لیقربونا دا منگ نوائیو چه دا زمانگ معبودان دی دا نوائیو منگا چه دا معبودان دی او دا نوائیو منگا چه گنینو دی بالکل کانٹرول سسٹم دی سر دی او طول کارو ندی کئی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگ عبادت نکو ددئی الا لیقربونا مگر دا چی منگا نزدیکی نزدیکی منگا الاللہ اللہ تا زلفا بدارا جو کی بس صرف دا دید پارا چی منگا چی کمدنو اللہ تا نزدیکی اللہ تا نزدیکی دا دا مشرکان و عقیدہ ویابدونا من دون اللہ او بندگی کئی دید اللہ نا علاوہ ما دا غسیدونو لا یضرهم چی زرنور کئی دی لرا ولا انفاهم او نا نفور کئی دی لرا لا يضرهم ولا ينفعهم يعني لا يضرهم ان تركوا عبادتهم كدي عبادت بريدي ولا ينفعهم ان عبدوه عبادت نش ضرر نفع لنور كي كدي عبادت كي دماكي دمشركانو دا عقيدوا او ددي وجنا اغي كافرو ددي وجنا اغي تكافر وي چاگئی باوی چی منگا دی توائیو او دی اللہ توائی دا غی عقیدہ سیرت الرسول کے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ذکر کئی دی رشتہ مصفہ کے تلبیہ بے چویلہ حج بے کاؤ نو تلبیہ بے ویلہ لبیک اللہم لبیک دا بے وی نو دی کے بے وی لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکه وما ملک الا شریکن هو لک تملکه وما ملک مگر هغه صدر دشت دی چا استادی هغه خپل واکدار نه خو تا ولا سور کړی اختیار ور کړی تا ولا دی وی کنه الله ولا سور کړی اختیارونه ور کړی او خپل چې کنه هغه اختیار من دی دا عقیدہ وا دا غی دا تلبیہ بے ویلا دا وازون بے کول سالو رو یائے مکیم ذکر کئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک ابو جال چھ بدا ویلا او دی زیلا براغی لا شریک لک نبی علیہ السلام بہت اقات بس نور مخ کے مزا کنا نور مخیم دا اغب اق قلار ایوه الا شریکن هو لکا تاملکو هو ما ملک تا مالک کرده پخپل سنه ده مالکو نده تاول اختیار ور کرده منگه دی توایو دی اللہ توی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ داد منگ سفارشیان دی دا اللہ در بار کی داد شرک جڑاوا دا عقیده داد شرک جڑاوا چه منگه دی توایو دی چا توی اللہ تا اللہ ہاولائے شفاؤنا عند اللہ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کی دے آیات دلان دے اگر ذکر کئی وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال کثیر من الخلق فی تعظیم قبور الاکابر بے اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم یکونونا شفاؤہم عند اللہ. امام رازی وی خاکو رزنوان فی نظیرو فی هذا الزمان دی زمانہ کی دی مثال دا سدے اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم القبور الاکابر دا دیر و خلقو مشغولہ کی دل دا نیکانو بنیانو پا قبرونو چاگی بانی لگیا دی پاگی اخت دی پا دی عقیدہ بے اعتقاد انہم اذا عظمو قبورہم چکالا دید دید قبرون تعظیم اکی نو یکونونا لهم شفاؤن عند اللہ دی بردی سفارشو کی دی چا دربار کی دا اللہ دربار کی دی با خوشحالشی سفارش با دا اللہ دربار کیو کی دا کتاب دا زمان پلاس کے رسالہ قبریہ پختو کے دے دیکھ وہی مسئلہ سوار لسما زیارت القبور پہ مسئلہ کی لکھی یوشتما صفا کے یوشتما کے وی کہ قبر سخدا او آئی چھ اے بابا خدای نہ سوال اکڑا چھ زما دا حاجت پورا کڑا نو چھ سوک سمین موتا منی نو دا جائز دے او چھ سوک نہ منی نو آبس دے ایک قبر سخدا ہوئی چھ اے بابا خدای نہ سوالو کا چھ زما دا حاجت پورا کا چھ سوک سمال موتا منی چھ وی مڑی اوری دا غب نزبانوی دا صدا جائز او دیار لسم مسئلہ دا دا دیار لسم سمال موتا راجخ کول لے یعنی مڑی اوری یو زائیے کا کنا نو دا دو پنزبانی دا صدا جائز دا چھ قبر خوال لار شا اور تو آیا چیزی تا تواما او تیچا تو آیا اللہ تا او آیا ہوئے گئی پی ہاں دا رسالہ قبریہ دا کہ دا مصنف نو ملما نو بیا برا تخلق کوئی چڑیر بات دے اکڑل نو ہاں نیشم اغسطے پریدہ وئی ہے مصنف دے مفتی فرید سے با آغا دا عقیدہ دا ادائے مقالات کیم لکلے دا دائے مقالات کیم لکلے دا دا بالکل غلط خبر دا کد سمع موتا سو قائل لیو کنی دی قائل خدا عقیدہ دی اچھا نشتا چھ قبر للڑ شاو تو تو ہوایا کسوک دا مرد دا اور دو فرس کا قائل ام دی قائل سوک نشتا خو کسوک قائل ام دی دا دا غی عقیدہ ندا چھ تا قبر خواہ تلڑ شا او تو تو ہوایا چھ بابا مال دا دا اللہ نو غوڑا د شفاعت مسئلہ و د سفارش مسئلہ پا سمع موتا بناکول بلکل غلط خبر دا سمع موتا زان لے مسئلہ دا اختلافی او د شفاعت مسئلہ بلکل اتفاقی مسئلہ دا وقت نیش دے گینی دوم را کتابونو میں تا پیش کردیو دوم را چھے ناروا دی و ناروا دی سلک میں پا بقرہ کی وی پا نسا کی وی لیو استشفاع ان دا قبر نبی کی سیوسو حوالے میں ملے چھے دا نبی علیہ السلام قبر سر عالمان وی دا بل جائز نی دینو بل چا قبر سر بل سجائز شو نا غلط خبر دا بالکل. ویقولونا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ اوائی دی دا زمان سفارشان دی دا اللہ دربار کے رد پہ کئی قول ارتو آیا تنبیون اللہ آیا خبروی تاسو اللہ لرا بے ما یومانا آیا خبروی تاسو اللہ لرا پاک سفارشانو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چین پویگی پاسمانونو کنی دی معلوم اللہ تا پاسمان کے و نپس مکا کے چھے اللہ تا نی معلوم نو پرون میویلیو اغیوی نا نو دا نیشت دا سفارشیان دوی ما مانا کم دا پنج پیر شیخ سے مانا آتو نبیون اللہ آئے خبروی تاسو اللہ لرا بی ما پاغ حاجت پاندی توائی چھے زما حاجت تے نزی بابا توام بابا چاہ توی اللہ توی نو اللہ پا یو حاجت خبرائی پاغ حاجت لا یعلم فی السماوات چھنو پون ندے معلوم اللہ تا پاسمانو کیون پاس ماکی سم اطلب ستا دا حاجت اللہ تا ندے معلوم تو بے بابا تو ہوئے نو بابا بے اللہ تو خیچ دا پلان کے بندہ حاجت مند دے دا پلان کے بندہ سو دے حاجت مند دے لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض تو اندر رنج یا بابا بے گوئی وذالک عندنا امرنا عجیبو خدا گفتا دا من جو من قریبم و بابا لم یقول انی قریبو اللہ بیلی دی نزدیم بابا خونی دی بیلی چی نزدیم نسنگا تو بابا ترا مدد شوائی سبحانهو پاک دی اللہ دا دازی قسم سریکانونا و تعالی و بالا و بلندتر دی داغینا چی دی ولی صدار جوڑی فما کان الناسو آنو دا خلق اللہ امتا واحدا مگر ڈالی آوان پدی مسئلہ بانی چی ما من شفین اللہ امباد ازنی پدی بانی طول متفقو فاختلفون رسطی پک اختلافو کو نیار دی اختلاف ورکو انکو لسزا پکار دا دی اختلاف کو انکو لسزا پکار دا جواب ولولا کلمتون سو قد من رب بکا کنوی فیصل دا عذاب تیرشوی مخی در افستانا وقت مقرر دنو لقوزی بین آم خام خواب فیصل بشیوا بمیان زدائی کی فی ما پاسی کی فی اختلفون چدی پک اختلاف کی ویقولونا وایدی لولا انزل علیه اولینش نازلو لی پتا باندی آیتم من ربیه یاونا خواد طرف از رب دیدنا از بعد در رسالت یارا منگ بمانه لیوا خوکتا سر راسی سمزبوط خونتی دلیل وی او یارا اللہ دیووی کنا آیتم من ربیه نخواد خلی غختل شوی من ربی طرف از رب دیدنا فقل ورتو آئی نمال غیب لله یقینا دپرتو پوید اللہ لرا این نمال غیب لله یقینا پپرتو بانی اللہ پویگی ندیس مطلب دی اگئی و توی موجزر آڑی نبی علیہ السلام ورتی پپرتو بانی سوک پویگی جواب انما الغیب لله جواب تو فکر کوئی انما الغیب لله ویسا شیخ سے کوئی وہی معجزہ راوڑل خودر کنار ما تد معجزے زائن دے معلوم نو راوی اڑما سو زکا نو معجزے زائ غیب دی او ما تد غیب علم نشتے دے انما الغیب لله یقینا دے غیب علم دے اللہ سرا انتظار کو یقینا زم تا سر انتظار کو ان کو نا بیا زورنا پیدا زکن الناس رحمتن ہر کلا چور سومنگ خلق تا رحمتن میرو بانی امبال زوار را پس تکلیفنا مسا تم چدی طرح سے دلئی مزالم ناگانوی دلرا مکرون فی آیاتنا اعتراضونا زمان پا آیاتنو کے نئے اعتراضونا کئی قول ارتو ہے اللہ اسرا و مکرا اللہ رزر عذاب ورکون کے این نرسولن آیک تو مایم تم کرونو یقینا پرشتی زمانگا لیکی آغا چکم دی چل جوڑائی او مکرونا کئی او مکر دے ها اولائی شفاؤنا عند اللہ دک کئی مکر دے بل دلیل والذی اللہ دے آغا ذاتو یسیرکم فی البر والبحر چی چلی تاسو لرا گرزی تاسو لرا فی البر والبحر فدر یابو پلو اندکی پوچا پلو اندکی حتا تردی پوری زاکون تم فی الفل کی باوکی چی تاسو پکشتائی کی واجرین بیم بیرین طیبا وجرینا بهم برین طیبا او بوزی دی کشتو لرا وجرینا بهم او بوزی دی کشتو لرا پدی بانده و بوزی دا کشتای دی لرا وجرینا بهم او روانی بی دا کشتای پدی خلکو این دا خلق بکی بوزی برین طیبا تینا پا هوا صاف موافق هوا موافقی چکم ترش تا کشتای روانی نو آقا طرف تولدی که ورکی و فرحو بی آدی خوشحالی پاقی بانده جاتاری و ناسف نراشی دی تاواتون دا ناموافق دا بدل طرف آوارشی دواردول شی کشتا ہے جاتاری و ناسف نراشی دی تاواتون دا ناموافق و جا هم الموجو من کل مکانن او راشی دی تا چپی دار طرف و زنو دی یقینو کیا نو محیطو بیم شاقینن دی چی دی نرا گروال شد بدی بانده بدی دا یقین شی چوس منگ را گیر شو داو اللہ مخلصین اللہ الدین رابلی دی اللہ را یوازی کون کی اغلا عقیدہ اور اغلا تابداری باس اس پنور سکن را مدد کو او مکی مشرکانو کی دعوان نیک رمو واقع مشہور دا چی فتح مکی کی او تختید نو کشتای خوال الار چی سنگ دی کشتای خوال الار کشتای کی کین آس پوری و تو چی روان دی نو کشتای منس کی دواردول شوا مانگیوی اللہ را مدد کی اکرمو توی دا اللہ خواقا نده چکم دا محمد رب دے ویده کنا ویده زمانگ ام دے ویده مون چلات منات تاواز که ویس پا مونگ غی تا که وینا نا پا دریاب که غی کارنور کی اللہ تا را مدد شوای اکرموی مازل که فیصله اکڑا چه زوو چه تا او تلم او بد شم نزو با دا نبی علیہ السلام پا لاس و لاس دم و مسلمانی گم با بیا راغه او بس مسلمان شو نو دا وا چې سختای سخت او پیرالا پکشتای کین الله به را مدد کو خدا د مکی کافرانو خا د پنجاب کافرانو نا اغی سوئی بہا والحق تبیڑا ڈاک مولا علی کشتی پار لگا دے مولا علی کشتی پار لگا دے دا اغی پا تکلیف کیوں ملانا را مدد کی شر قرآن رحم اللہ بوئی دا پنج پیر کالا کالا وی پیچ ابو جال قبر کی ویچ وز علیمانو زو مشار مولم ما خو دم را شرک نو کڑے حتا سو چی سر اغی سی دا خو ما نو کڑی دوی تا اس پا سختای کیوں ملانا را نیادی گی سخته ای که کابل گرام شیخ سبوی هلت سین ده ویدل تنه بچه کشتای روانه شوا وی اخون بابا تا بلاسو چد که چه اخون بابا پا نکای شوا او با زمانگ دا کشتای باسته ساته اخون بابا هم دسین پا غاره ده پی اخون بابا تا بلاسو چد که شهر قرآن رحمه الله دا پینده او شاه سب رحمه الله وی اوزای تا بیان لطلیو نو را روانو واپس واپس رات للو نو کشتای که را روانو بو که نو کشتای لگا چپاو والا دغه شوا نامانگی و آوازو که وی لوی زوان تا آواز کر گواری شیخ صاحب تاوی وی غلشا لوی زوان تا مو آیا او تا اولی وی لوی زوان کشتای رو باسی او تا یاو وی زمان زد جمعی بخطیبی ما دو جمعی رز دا من با دو جمعی بیان لزان رسو او لوی زوان خوکارت دول از کال پس رو باسی دو رسمی زمان نیشت ده چه من دول از کال پو بوکی براتی و تلی بیا منگ رو باسی ندهی داوی چه لوی زوان کشتای رو باسی او کتا سو خیال کردی چاٹون خرسیگی چاٹونه خرسی کی یو منڈای گیره بابا جوڑ کړی منڈای گیره پورا کټ گیره ولی منڈای وانت کی گیره ول جوړ کړی سپین پټکه او تسپی ول لاس ګر کړی یو لاس کی کیشته نیولی ستری دلم نه ها دا د شیر پټو دی کنه چلوی ځوان چې کم نه د دوله سو کال بیړه راځتی وا لاین ان جاتنا من ازی دا والله مخلصین الله الدین رحمت کی الله لاله आवाज کوون کی غلا عقیدہ لائن انجے تنا من آزی کتا خلاص کن منگا دینا لارا کونن من شاکرین مخام خاشو منگا دا قدر مندونا شو منگا دا موحیدینونا باستا توحید بای بل سبنی که خیری اولا من شاکرین دا قید اومی چما من شفین اللہ امباد ازنی فلم بان جا من البر هر کرا چ خلاص کی اللہ دی لارا ازا هم نناگان دی یبغون فلار دی سرکشی کے پزماکی بغیر الحق نامناسب او سرکشی ادار چوی بابا خلاص کرو هؤلاء شفاؤنا عند الله يا ايها الناس يا خلقو انما بغيكم على انفسكم يقينا دا سرکشی ستاسو پا خفل زانونو بانده دا وبالون پا خفل زانونو بانده ده مطال حیات الدنیا فائده وقلی فائده دا جوان معمولی بیادی واپس که لینا من طرف تا مرجو کم واپس که دل ستاسو فانونبیوکم نو خبر ودر کو تاسولا اما پا غبانه کنتم تعملون چه تاسو عمل کهو انما مثل الحیات الدنیا تب دنیا باندے نازے زکت کندنو دے بابا گانو یو سو بل سو بس روانے و دنیا نازے نو دنیا ولی مستے دنیا و خوڑیر لگ دے نن بئی او سبا بنی ستان قالو کال منایا اندی آرک و یبدلو کار ردا دارم بدارک نن با دے مارک دے دار نبل دار تکی او بدل بدی کی انما مثل الحیات الدنیا یقیناً مثال د ژوند معمولی کماین بشان دا یو بوده انزل نا چراوی ورو منګه د بارانا فاستلتو به نواتو لارځي نو ګړ شي بده سرا شینکی د زمکه ګاډ وړ راو خيږي بده سرا شینکی د زمکه ګاډ سراو خيږي مما دا غنا یا کولو ناس ولا نام شخري هغه لره خلک او ساروی حتا تر دې پورې دا خزت لارځو چې واخ لزمکه زخر واخ بل تازه ګای لره او خپل خاص لره و زینت او خخصت شي مزو کی وزوان نالوها او گمانو کی یقینو کی آلوها مالکان ده ده انهم قادرون آلیها چه یقینن ده ده وسوال پا ده بانده آتا امرونان راشدی تزمنگ عذاب لیلن دش پی پا وقیه اون آرانی آدرا ده فجالنا نوگر زمنگ دیر را حسیدن دل دل لوکڑی شوی کالن تغنا بلامس لکا چی نو بیگا لکا چوٹو بیگا اونا کالن تغنا بلامس اس نی اشتا بیشتا اسم نشتا نو دا کشانتی دنیا عمر ده نو تازه تازه بخکار خوچ ناسا پای که اعلانو شو چه پلانکه که که مرده مصبخین پا دو بجه به جنازه اینو بیا به ایس نینو که اللهم تغنا بلام سو لکه چینو بیگا که دار لقومی تفکرون دا پار دا قوم چرای پکر کئی فاللہو یادو الادار السلام الله بلی ټولو خلکو را اله دار السلام کورونو سلامتی آتا آکور د سلامتی آتا نو کور د سلامتی آده ضرر بکی بیانیشت ده زکا چه مزرات الدنیا مسرات الاخره ضررونو د دنیا آب خوشحالی ده دغی مزرات الدنیا مسرات الاخره د دنیا تکلیفونو و د آخرت خوشحالی او دار السلام مخکی وی سلام سلام بکی دیر ده کنا ویادی من یشاوی داد که آجا جو غاڑی الار نیغتا لار نیغکم دا های های ما من شفیعین الا من بعدی ازنه دی طرف تا اللہ لار خی للذین دا پاردا کسانو خوشحالی او زیره آسانو دا پاردا کسانو آسانو چغی نیکی کڑی وا نیکی اسوا ما من شفیعین الا من بعدی ازنه چنیشتره سفارشی بغیر دا اللہ دی جاتا بلسوک الحسنہ جنت پی الحسنہ جنت جنت پولا ورکی اللہ و زیادہ او زیادتی دے دینا نور نور بولے ویسا ورکی جنت نے علاوہ دیدار الہی اللہ و تخفل دیدار سکی نصیب کی اللہ دے منگٹولو تا نصیب کی بل و زیادہ او زیادتی بولو مل اللہ ورکی زیادتی سو ازند سفارش پدے مسئلہ دے جگڑا کرے وکنا چھ ما من شفین اللہ من بعد ازنے نشتر سفارشی بغیر دا اللہ دی اجازت نبل سوکو دل با اللہ اجازت ور کی کخپلو کشرانو لا ملگرو لسفارش کیا نسکا و زیادہ ولا یرقوم اجوم قطرون ولا زلہ او نبا پتائی مخونو دی لرا قطرون توروالے او نبا خیجی پا مخونو دی بانے توروالے ولا زلہ او نسپکوالے خواشاش بشاش بھئی دا دی خاندان دی جانتو دا دی جانتیان دی بھئی پدے کیا میشا والذین آکسان کسابو سیعاتو چکڑی دی دیر گناونا دیر بادائے لوی عبادی پا کسوا ها اولائی شفاونا عند اللہ چه دا زمانگ دا اللہ دربار کی سفارشان دی خجا میں اولی راڑا دیں السیعات ما من سیعات الا ولها اخیات دا هر گناہ نا آگے پیچے سی ما من سیعات الا ولها اخیات دے چه دا قیدہ لری چه ها اولائی شفاونا عند اللہ نو دے با قدم دا بابا دربار تالی ہو کنا بودی نو دا قدم اغسطلی گناہ نو گاڑی تا بخیجی که بنا خیجی دا گاڑی تا خطری گنا کرای بورگی که بنا ورگی دا کرای ورکولی گنا نو منجاور چو تالتوی نو دل بس ورگی که بنا ورگی ورگی نو دا ورکولی گنا آل تا چو رسی نو بابا تا بسر کتا کئی کنا نو دا بل ولک یو رامدد شویلو دا سو شرکولو دا سو گناو نو مجموعه دا دے وی دا سمسل را کبی وی نسا چل چرا مدد شلی ازان او دا بغداد شای میران آمانی ولی لمن ساہ دا که دای وی نسا چل لی دای که وی نوی سور کپرون او کل تی فکر دے کرده وطا کسب سیعات کسب کڑی دیر گناو لرا کسب کڑی دی گناو نا اولوی گناو بکیو ها اولای شباو نا اند اللہ جزاو سیعاتین بدلا جزاو سیعاتین بدلا دا بادائی بمثلی ها داغی بشانتی و داغی عمرہ و تارا قوم ذلہ او پٹ پا کی دیل را ذلتن سپکوالے ذلتن خواری ما لہم من اللہ من آسم نبوی دیل را دا اللہ طرف نسوک بچ کا ان کے لا الہ الا اللہ لا عاصم الا اللہ ما لہم من اللہ من آسم نبوی دیل را دا اللہ طرف نسوک بچ کا ان کے دیوی ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ اللہ وی نشتن ناغ سفارشیانا کانما خوشیت اجوم قطعان من اللیل مظلمہ لکا چپٹ کڑیشوی مخونا دی پاگا ٹوٹا دشپیت تکی توری کانما اخشیت لکا چپٹ کڑیشوی مخونا دی قطعان من اللیل پاگا ٹوٹا من اللیل دشپیت مظلمان تکی توری لکا دا تور شپی و ٹوٹا دی دی پا مخبانی چولی دا سی تور مخی بی زکا عقیده تورا و اولای کاسام النار دا کسان دی وروالا دی بی بدی که همیشا پیو من آشورم جمعیان او پا آغر ازوانی چه جمع کمنگا دی لارا طولو سم من اقولو بیابو منگو وایو آ کسانو تا چی صدار جوڑ کرو مکانا کوم الزمو مکانا کوم ادری گئی پا خپل زای سٹینڈ اپ مکانا کوم چه و نو خوزی مکانا کوم پا خپل زای بانی ادری گئی انتم تاسو و شرکاکم استاسوی صداران فزیلنا بینهم نمونگ با بلتون راولو دهی ترمیانزا وقال شرکا اوهم اووی وی صداران ده دهی ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسو منگ لرا بندگی کون کو بندگی کون کی استاسو خوز منگ بندگی ندر کردی دی بوتای پا خدای یقینو که بابا منگ در غلی استاس سر تو لارو او پا های پلان که منجا ورگواری چه منگ در غلی وی تا منگ در غلی استاتم چه دی والی دی منگ دا وازونو کردی ای بوتای فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم پورا دی اللہ زمنگا استاسو میانس که گوا ان کن نان عبادت کم لگا فیلین یقیناً ومنگا ستاسو دے عبادت نا لغا پیلین بلکل نا خبرا نا دوا عبادت دے کنے دے بلکل نا خبرو منگتی تو سارا پتہ نہیں سیتا سمگرہ مدد کریو آن عبادت کم ستاسو دے عبادت او دا منختو نا او ستاسو در عبللو نا لغا پیلین بلکل نا خبر خنالی کتبلو کلو نفس ماس لفت ایوی منگتا پتہ نیشتے دے وینا پی پوئی کی پتہ دا وطا ان دل اولیاء مددن روحانیون اولیاء روحانی امداد دیوی هنالکا تبلو کل نفسی نا دقا دا که وقت کارا معلوم کیاری او نفس آغا چه سمخ کری گلیو معلوم بکیاری او نفس آغا چه مخ کری گلیو وارد دوی لالله او واپس بکرشی اللہ تا مولا هم الحق چه مالک ددی دی کارا مولا هم مالک چه مالک ددی دی کارا وگو اللہ انو ماکانو یفترون یارا دی چه با کتابون پیش کول زخائر دی بسائر دی پیش کول رسال قبریه بیچه پیش کولا وغلانو ماکانو یفترون روک پشیدی ناغاچ دی دروغ جوڑول دی وی چه پلان کی کتاب کیری کلیو چه قبر د موسیٰ کازم تاریاقون عظیمون دالوی تاریاق تی او گور پا حاشا کیلی کلی دی چه من یستمد دو فی حیاتی یستمد دو بعد مماتی او گورا چه دی چانا پا جوند امداد گختیشی دا غنا پا مرگم امداد گختیشی دا او گورا کتاب کی روڑ دی اگر دلائل سشوه وغلانهم آخو بس از کاش که دو کرلا کول مارزین دوم کرلا شم شغالو آغی دلائل ستاغنیش تره وظلانو مکانو یفتارون آروک بشیدنا آغا چه دیکم در روخ جوڑولو قلو ارتو وای من یرزقو کم من سما سوک روزی در که تاسولا دلیل خو ده چپوالی دلیل دلیل اقلی اعترافی چه ده مخالف نپی دستخط علی چه ده امت منی ظالمنو بیا داولی نمانی قول ارتا وای من یرزق کم سوک روزی در کئی تاسو لرا من السمای دا بارانا والارد یو دخکاتانا دا روزی سوک در کئی بے ام من یم لکو سام و الابسوار یا سوک مالک دے دا وردو دلی دلو دسترگو یعنی سوک دے دا کرنو دلاندوزی موار دا کرنو دلاندوزی موار سوک دے اللہ نو که دا کرنو او دلاندوزی موار بابا وے دی منجاور لبے یو سرگا ور کرو چھ دے پا یو سرگا کرنا آلتا ناستے او چی یو شونده ناسته اکثر دی منجور با یا یو شونده نی ایا به یو سپیگمه نی او یا به یو سترگه نی یا به یو غوگ نی او که پا ما هم یقین نی نو لوگ وانتا که دی پیر بابا تا چه تاسه پا پیخ آور شی اول دا که یو دو دی او با یو بل بابا پا خدای یقینو که چه ها قریان باشی سلیل دینا کر که وزی دا سه بلاگانی ناسته دیده که اون پون پون پون پون پون دا چل بجرو اسڑی پور دا کی دا شانتی انت شیخی سنگدی لاس داس شکل ما چ ته دنیا کم نی دی عجیب شی زونه ناسیا دو ډیر ناشنا نو غریله به خوش شکل خور کړه او کنه سړی دا پیر بابا به دور ظالم نه چې کول شی خپل من جوران داسی بریدی ا ما یم له کو سمو علف سوار پای سوګ له مالک دا ورې دو دلی دلو دستور گو ما یم و ما یخرج الای من المیت ا سوګ راو باسی ژوندیل را دملنا اور او باسی مل لرد جواندینا ومن یو دب بیرول امرا او سوک فیصلے کے در طولو کارونو الامرا کے لیبلا میں استغراقی خوبا نہیں کیا ومن یو دب بیرول امرا او سوک تدبیر کے در طولو کارونو گوروی پا مشرکان بوی فاسا یخولونا زرد چوائی با دا مکی دا مشرکان چی دا سوک کئی اللہ ننا دا بریلیان دا نوی اغیب ہوئی چی کار عالم کا مدبیر بھی ہے عبدالقادر اگر بوئی چھ دے لیوانو بابا پال پورای کے دے او دے کانو بابا او دے لاندو کانو ابائے اگر پا میاڑے رائے کیا کارتے دے کانو ابائے کانا ابائے دا او یو پا کہتے دے گزارو بابا او بل گزارو ابائے آل تاکی پا کتا شیم دے نو گزارے والا اوڑی نوی بیا ٹاک پٹک گیڑی را خوش آلی گی بیا ہوئی چھ گزارے والا اوڑی نوی ٹاک پٹک تا بیا ہوئی فس یقولون اللہ نظر دا چوائی با اللہ فقل ورتوا افلا تتقون ایا تاسو یری گینا ځان نه بچ کوی د یقینا چې ها اولای شفاعونا عند الله ودا ټول کارونه ظالمانو الله لمنای ودا یو کار الله لمنای چې د سفارش اختیار د چا پلاس کی د الله پلاس کی فذلكم الله ربكم دې کارون والا تاسو هم الله دې رب تاسو الحق بالکل کرا نو هر چی خواهی از خدا خوا اے پسر نیست در دستی خلائق خیر و شر نو چی سو غواری نو دا چا نگوارا نا اللہ نگوارا فلا تدعو بی امرن قد تو غیرا علا باب الالہ لکم نصیبو بل چا نو نگواری دا اللہ پا دروازه کی رشتی نو دا بل چا نو لگواری فذالکم اللہ دے کارنوارا تاسوام اللہ در افتاسو الحقو بالکل کرا فمازا باد الحق اللہ زلال نسی دیوے رستو داکنا اللہ زلال مگر گمراہی پی کر کوئی فماز آباد الحق نچه دا اللہ دی پری خودو او بل چاپ سروان شو نصد اوے گمراہی فماز آباد الحقی نو قرآن حق دے کنے دے فماز آباد الحق نسی دی پاس دا قرآن نام سی دی پاس دا قرآن نام چه پا قرآن دے دلیل اوننی و نسی دی آخوا دا قرآن نام اللہ زلال مگر بسائر دی زخائر دی مگر رسالے دے شرک دا رسالے دے شرک با بیا پیش کئے رسالے قبری چھ قرآن دے پری خود نو پا گمراہو پسے بس شی روان شی اللہ زلال من ساسو تا فکر ندے صورت و میر کو فما زاباد الحق حق کم مسئلہ وا ما من شفیعن اللہ من بعدی ازن اللہ زلال کدا مسئلہ دے پری خودا نو زلال سشی دے ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ فانا تصرفونو نو کم طرف تواڑو لے شوئی کم دربار تا دیکھا کرے شوئی دا اللہ دا دربار نام فانا تصرفون و کم دربار تا دیکھا کرے شوئی بید اللہ دا دربار نام کذالک حقت کلمت رب کا دک کرنگی پریوت دا پیسل دا رب دے تاغل دا پیسل رب دے پا کسانو بانے فاسقو چاگئی وطلی دی دا اللہ دا حکم نا وطلی دی دی عقیدے نا کم عقیدے نا ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی دے نواتلی دی یقیناً دے چی دی لا یؤمنون دے ایمان نراوڑی خلو ارتو آیا حال من شرکائکم بل دلیل حال من شرکائکم آئشت دے ویست تاسو دے برخی دے خاندانو نا تاسو آئی دل اللہ برخ ور کردی دا دے زوتائی کردی دے و محنتو نا کردی پا دا سی دا جنڈی اولادی دی ارتو آیا حال من شرکائکم آئشت دے صدارانو ستاسو نا من آسو کو یب دا الخلقا چی پیدا شروع کردے پیدایش لرا سم بھائی ہوئی دو بیابو واپس کئی دی لرا فانا توفک سم بھائی ہوئی دو قلو ارتو آئے اللہ ستاسو شرکان دا کولشی نا قلو ارتو آئے اللہ اللہ چدے یب دول خلقا شروع کردے پیدایش لرا سم بھائی ہوئی دو بیابرا واپس کئی دی لرا فانا توفک نوانو چر توارو لشوی دا اللہ نا بلدر باتا اللہ ہم پری خود قلو ارتو آئے بلدریل حال من شرکائکم آئشتا دی صداران استاسونا مناسو کو یادی للحقی چاگا سڑی تا لار خید حق شرکان و باباگان دا تا دا حق لار خولشی نا حال من شرکائکم مڑا یادو مڑو حال من شرکائکم جوندی خو خولشی کنا حال من شرکائکم آئشتا دی صداران استاسونا آسو کو یادی للحقی چاگا لار خید ایلال حقی حق تا خولورتا ہوا ہے اللہو اللہ چھے یادی للحق اگر لار خی پا طرف دا حق باندے اگر لار حق طرف تلار خی نو تپوزو نکم افا من یادی للحق آیا آغا ذاتو چھے اگر لار خی حق تا احق کو دیر لائق تے ان یت تبا چھے دیتی تابداری اکڑے شی ام من یاغا سوکو لا یہید دی چھنے دے پساما چھنے دے لار مندن کے اللہ ان یودا مگر چھے دیتا لار خوزلے شی او ہو خبرہ لن حاصل لیوام چکم ذات بل تلار خی نو آغا او چکم بل تسو چخپل اون پلاری که ده بل محتاج نو دوارو که بده چا منی چه بل تسکی لار خی گنا نو اللہ بل تلار خی او داستا شریکانوی صداران چی دی نو آغای خپل پس منی دی که اللہ ور تلار سکی سمکی الا این یو دا مگر دا چی دی تا ادایتو کرشی چه پخپل پس منی نو بل تبلارو سو خی صحیح ده گنا لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اذل المقود واذل القائد الهادي فلا گمراہ دین بل توسل ارخی سما فما لكم سشی تاسلرا کہ بتا کوم سرنگ فیصلے کوی تاسو چدا زم سفارشان دی وم ایرا دلیل خوب سر سنا سی گنزا سنا سے دلیل بو سر پیس دلیل دلیل وما یتبع اکثرهم اونی دی تابیدار نی دی روان زیاد دین ایل ازن نامہ گر گمان پسے یارانہ سپتہ لگی کہ او کیرا لا پرید من بہ تو وے زمون خوب تو روڑی کنا تش دا دلیل لینو ان ازن لا یغنی من الحق شیا یقینا گمان چرے لا یغنی من الحق شیا خیالونه چی دی دا فائدہ نور کئی من الحق دا عقیدی دا مسئلے نا شیئن معمولی پا گمانونو کے پا گمانونو بانے عقیدی نصابتی گی او پا زنیاتو او پا خیالونو بانے عقیدی نصابتی گی پا خبر واحدم عقیدہ نصابتی گی نیو طرف تاوی عقیدہ حیات النبی او بل طرف تا خبر واحد ضعیف دا غوگنی والے دے خبر واحد ضعیف لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نور کئی پا عقیدہ کے معمولی ان اللہ علیم مما یفعلون یقینا اللہ چلے پوڑے پاغبان چلے یہ کئی وما کانا ذل قران یفترا داوی تو دزان جوڑے دا اللہ ندی ویری سڑی چ دا بابا گان سفارشیان ندی دا دے گاڑی چ تے دزان نہ وے وما کانا ذل قران او نے دا قران یفترا من دون اللہ چلے دزان نہ جوڑے چوی دا اللہ نے علاوہ ولکن تصدیق الذی لیکن دے رشتیا رشتین والے دے دا مسئلے دا کتاب بین ایدے چڑان دے دین دی و تفصیل الکتاب او وضاحت دے دو حکم دا اللہ الکتاب او وضاحت دے دو حکم دا اللہ لا ریب فیہ من رب العالمین نشتر شک پا دے کے دے طرف دا اللہ دے کے دونا چھ دے دا اللہ دے طرف ندے نشتر شک پا دے کے من رب العالمین دے طرف دا طرف دے مخلوقاتونا کے دو کے ام یقولون افتراہ اچھا کہتے ہیں کی گڑ لیا خواہ دے اس دعوی لگا چھ دا قرآن دے زانا جوڑ کو او دا مسئلہ دے دزان جوڑائی چھ ما من شفیعین الا من بعد اذنے دا دے دزان وی ام یقولون افتراہ خواہ وی چھ دزان جو کردی خلوار تو وی زازا کما دزان جو کردی کنا او زو ہم چھ ما من شفیعین الا من بعد اذنے او لگیا مدلائل پی وام دا وقتی دا سی کنا نزو پی دا سورت یونس کمی پی دلائل ویل نو کتا سوائی چھ دزان جو کردی نو زی کنا تاسو پا دی خپل عقیدہ چھ ہا اولائی شفاؤنا اند اللہ دا پا دی خود قرآن غنتی یو دلیلو راڑی کنا راڑیشی نا خلوارتو وای فاتو بی صورتن راڑی تاسو صورت لرا مثلی پشاند دی قرآن پا دلیل کے وضاحت مدد دی یاد پسونو بسرون بای سفارہ کی تفصیلن کرو وادو راو بلی تاسو مانی ستا تم داغا چاچے وسستاسو من دون اللہ دا اللہ نے علاوہ سڑی ٹھول مولیان امراجا ما کئی ٹھول مولیان امسا کئی مناظرین امراجا ما کئی وطوائی چراب میدان تشئی اوستا عقیدہ دا ہا اولائی شفاہنو آئند اللہ اوزا ما عقیدہ دا چھ ما من شفین اللہ من بعدی ازنی پدی با باس کو زوائی پدی بس کو باس کو ان کنتم صادقین کتاس رشتنی پدی کے کپلا مسئلہ کی رشتنی بل نانا کدی کی رشتنی چھ دے دزانا چوڑائی بل لاسن دا کذبو بی مالم یحیطو بی علمی دی در اغدن او گنلا آغی مسئلے لرا او آغی کتاب لرا لم یحیطو بی علمی چرا گروالے ندے کردی پی علم دا آغی باندے پوئی گی پینا نزکا پی رد کئی چھ پکا ما مسئلے نو پوئی گی نزکا پی سوکی ارادو کی دی ما پاگا مسئلہ باندے لم یحیطو چرا گروالے ندے کردی دی بی علمی پی علم دا آغی باندے ولم مایا تیم تاویلو اولان در آغلے دی تا دی تا انجام دی کذالک کذب الذین یعنی جب کم کتاب نو پویگی نو رد پیولی کی نموحیدین پا کتاب نو پویگی نو سو پیولی کی رد پیولی کی او پا مسئلہ نو پویگی نو سو پیولی کی رد پیولی کی کو پویدن و رد بے پیلی کو آیا ورم آیا تیم تاویلو کذالک کذب الذین من قبل ایم دا کرنگی در اخدن گرنلی و آکسانو چمخ که دینو فن زور نو گورا که فکانا قوت الظالمین سرنگی و انجام دا ظالمانو وامن ام زن دینا مناسو کی یؤمنو بیهی ظالمین ام پی جندل کنا او کنا پی کرکوائی وامن ام زن دینا آغا سو کی یؤمنو بیهی چی ایمان راوڑی پدے بانے چی پدے سراوڑی ایمان پدے قرآن بانے یا پدے مسئلہ چی مامن شفین اللہ میں بادے ازنے وامن ام زن دینا آغا دی چی ایمان راوڑی پدے ورب کارب ساچ دے آلمو بالمفسدین آغا پو دے و فسادیانو فسادیان سو کی دی چه دا غدا عقیده دا چه ها اولائی شفاونا عند اللہ دا پسادی دے که دا پتوی دے راجع مکر کتاب دی پیولی کنو دا بردستی پتوی دی ربو که آلم بالمفسدین رب ساچ دے نوار پو پسادی آنو وین کذبو که کدی در اغزنگنی تالر فقل نور تووائی لی عملی مال دے سما عمل ولکم عملکم او تاسول دے عمل ستاسو سمت لر تو اخفل که ورکی سملیس اخفل نا نا که در اغجن می گرنی نزو گر اخپل بیان پر اگده ما نا لی عملی مال دی عمل زما دا عمل دا بیان زبا دا بیان کوم چه ها غلائی شفاونا اند اللہ شرک دی او ما من شفین الا من بعد ازنی سده تا توحید دے او پا دے با دلائل وام او دا بیان با کوم ولکم عملکم او تاسو لدے عمل ستاسو پتوی لگوئی رسالی لکی دخائر دیڈالا لکی چس کوئی نو کوئی ولکم عملکم تاسو لدے عمل ستاسو انتم بری اون امی ما عملو تاسو ویزاری داغینا چزے کوم او زو ویزارین داغینا چی تاسو کوئی تاسو دے زد دواجنا توحید تن رازی او زر دلیل دواجنا شرک تن درزم تو بشوئی گنا وانا بری امی ما تعملون وامنهم او زن دین آغا سوگ دی استمیون ایلے کا چی غوک دیتا تا افا انتا تسمیو سم نوائتا رولش کرنو تا افا انتا تسمیو سم نوائتا رولش کرنو تا ولو کانو لا یاقلون او کلاپ کیا قلوم نئی وی لیوانا یا سی لیوانا یوا او چی لیواتا سوا چول گنگڑی نو اڑون کون آسی پا خبرانا پویدو او چی لیاقل تینام ختم شو افانتا تسمیو سوما دا سوکتے دا غلی چی عقیده داوا چی ها اولائی شفاونا انداللہ افانتا تسمیو سوما آیتا رول شکرنو تا او گر کدین اقل نلری وامنم زنی دین آغا سوک دی یانزر علیکا چی گوری تا تا نیغ نیغ بودتا گوری افانتا تا دل عمیا نتلار خول شرندو تا ولو کانو لائب سرونو او کدی کی اقل نی بصیرت پا کیوم نشتا دی ٹک تزا رون دے دا غست مخ سترگی کار نکی خود دا زلست ترگی خوصه کی کار کی کانا نو چی دا زلست ترگی و سروم بلندیشی نو سبوتا او خواه ولو کانو لایب سرون یارانو دا خود دلوی ظلم دے چی اللہ کانا کرل و اللہ سکرل راند کرل نو اللہ ظلم کو اینا نا این اللہ لایا ظلمو یقین اللہ ظلم نکی پا خلقو بانی تر او معمولی لیکن ان بغنن ناس خلقو ان بزون بزانو خلو بانی از لیمون ظلم کئی او ظلم اسا دے چه دا قیده لری چه ها اولائی شفاونا انداللہ چه دا زمان دا اللہ دربار کے سفارشان دی نو دو دی قیدی و نواجنا امران دی شی امس شی کانی شی یعنی نبیا دا حق بیان وینی او نو دا حق بیان او بی پیوم یا شروم یلد آخرت پیوم یا شروم پا کمرا چه جمع کم دی جمع کی اللہ دی لرا کالم یل بزو اللہ ساتم من النار لگ جدی وقت نی ترکڑے لا سات من نارے مگر سیسا یو گڑائے درا دینا یتا رفو نہ بینام پی جان گلو بکے تر پل میاں دا یو بل بپی جن جدا خوا کرے دا پلان کے دے قال قصر الذين یقینا تاوانیاں دیا کسان کذب بلقاء اللہ شدر خودنے گنے لے ملاقات دا اللہ وما کانوا مهتدین او نے دی دئی فسما دا سوکتی چدا عقیدہ وا چا اولائی شفاونا عند الله وما كانوا مهتدين نري دي پو سامروان وما نريانك بعض الذين في دنيا ولو لعذاب نور كي تم مقرر دي وما نريانك يا بوي خوي منغ تاتا زنيا غذاب نايدهم چهرو منغ دي لرا او نتوفيانك يا بواو خلو تالرا نبياتا عذاب لدلي نشي او نتوفيانك يا بواو خلو تالرا فمر با دیکو فایلین امر جو نمونگ طرف تری واپس که دل دی سم اللہو بیادام مورا چه اللہ چه شہید انو گوا دے علامہ پاسوانی فارون چه دیئے کئی ولی کل امت الرسول او پارا دہری ویڈالی دے استازے فایز آجا رسولو ہم فار کل چراشی استازے دی خوزی ابین ہم فیصل و اکڑشی دی ترمیان جا بلقصت پہ انصاف وهم لا يظلمون او دي سره ظلم نکړي شي او وای دی متا دل وادو کله به ویداد ول دباو ان کوندم صادقین که تاسو رښتینی یې سړی اره د اوس پاز ابرا شي بیا ابرا شي دد ول دباو وکړي ها دل واد یا لالوستا ان کوندم صادقین که تاسو رښتینی یې قول ورته وایا لام لکل نفسي و تاسو خو مانه واقدار جوړ کو کله به یو سو خبر از یو رای ولا کنا دا خدا آغا چا کار ده چی پا غیب پویگی و واکداری زن لواکدار نیم نو تا سلو با غذاب سراولم قل لام لکو ورطوه مالک نیما دا پار دا خپل زن تکلیف لرکولو ولا نفع او نا دا فائده رسولو اللہ ما شا اللہ مگر آغا چی اللہ غواری کل برازی نو وقت مقرر ده ماتے پتا نیشنی لکل امت ناجل دا پار دا آریه ویڈالی آجل وقت مقرر ده اذا جا آجل ام کل چراش فلا ایسا آخرون ساعتان سنبش رسکول ایوہ گڑائی ولا ایسا اقدیمون انو مخی کی تفصیل عراب کشو قول ارتو آیا آرائی تم خبر میں کئی این اتاکم عذابو کراشتا اس عذاب دالا بیاتن دشبیو نهارن یاد رازی نمازا ایسا جل منو المجرمون یومانا مازا صدی آغا چالو یستاجلو منو المجرمونو چه پا تلوار زان خلاص کی پا دیبان مجرمان کم دی آغا چل چه پا تلوار زان خلاص کی پا دیبان مجرمان بیا بچه اللہ عذاب راشی دش پی یاد رازی نو پا کم چل با زان خلاص های یاد دیو مانا چه اللہ فیصلو کی چه عذاب را لیگم دش پی یاد رازی نو مازا کم یو عذاب دی چه پا تلوار غراری دیل را مجرمان چه مجرمان پا تلوار غراری عذاب دی زان لخوخ کی غر کی کم که کانی پی ورم که زمکا کی مندم که دریاب تیو غردم سو سرو کم سو سرو کم کم عذاب زان لخوخ ای اسم ایزا ما وقا من تم بی آئی بیا ایزا ما پاوکی وقا چرا پریوزی عذاب آمن تو بی نتاس و ایمان ناری پا دی باننی دا اگر وقتی خوی ایمان قبول نه نو آل آنا وقت کنتم بی تستاجلون آیا اوسو وقت کنتم بی تستاجلون آیا یقینا وی تاسو بی پده بانه تستاجلون پا تلوار غختون کی نو اوسو لیوائی چه مات اخلاص کام پده بخلاص شی چه دنیا عذاب ور کی نه نه دا بویلی شی ظالمانو تا اللذینا دا پارده کسانو ظلمو چه ظلمی کرده ها اولائی شفاونا اندالله عقید لرلیوا او دما من شفیعن نه انکار کرو زوقو عذاب الخلده و سکی عذاب دامیشو حال تجزونا الا ما کندم تکسیبون بلنیش در کل تاسولا مگر داغی چه تاسو کولو ویستن بی اونکا حق کنو او دی تپوس کستانا احق کنو آیا یقینی ده دا قیامت یقینی ده قول ورطو آیا ای او وربی زمار پخپل ربان قسمی انه لا حق کن یقینا دا قیامت تے بالکل کرا ہوا کو فما انتم بموجزین او نے تاسو خلاص دن کی دا اللہ دا عذاب نا ولونا لکل نفس ظلمات او کجر تشید پار داری زہر رشوت میں شوت بور کو خلاص بشوی پر رشوتوں نہ خلاص ہیں ولونا لکل نفس ظلمات او کجر تشید پار داری اون ظلمات ظلم کڑے او ظلم دا چقیدہ دا چا اولائے سبحان عند اللہ دا زم سفارشیاں دی او ظلم داو چه ده دینا انکار کرده چه ما من شفین الا من بعد اذنه ما فی الارضو خاقا چه بزما کدی لفتدد بی خامخا جرمانه کیور کدی لرا نو خلاص بنشی مایده و سرو لگو ما تو قبلا من هم خلاص بنشی ده دینا قبول بنشی ده دینا پاسر ندامتا او پتا با کدی خفیمانتیا لرا هر کلا چه وینی عذاب خفیمانتیا او پتا کی ویسنه چه ده نور را بند خوشحالشی یا واسر رو نداما خکارو کی خفیمانتی آل را ارکل چوبینی عذاب ارمان ارمان چی دا امان لوی چه ما من شفیعین الا من بعدی ازنی ارمان چی امان لوی اثر رو من الاغباد پا پتوالی پا مانوم را دی خکاروالی پا مانوم را دی و قضی ابین اوم بالقسط او فیصله با اکڑیشی دی دی درمیان دا پینصاف و هم لا ظلمون دی سر و ظلمون اکڑیشی الا خبردار ان لله ما في السماوات يقين الله يا غاج باسمانو کی روز ما کہ الا خبردار ان وعد الله حق يقين وعد الله بالکل کردا ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دین العالم پوی گنا هو یحی و یمیت اغا لا جون دی کول امڑ کول کئی وایلہ تر جون اغا اللہ تو واپس کڑے شی دیار دا عقیدہ ود کم دینس دک وڑ دی وال رات او کوے دا ما من شفین الا من بعد اذنه پدی بانی دا دلائل او دا اولائی شفاونا اند اللہ دا رد دا وکم کتاب کس دکو یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم دا وز قرآن نس دکے کنا قد جاتکم موعظتم من ربکم یقین دا غلطا سو نصیت دا طرف دا رفستاسو و شفاو لما فی صدور او دارو دا پار دا غلط و عقیدو چی پسینہ کی دی غلط عقیدہ کی دارو سینہ کے غلط عقیدے پرتی دی حسد پروتے بغض پروتے کی نہ پرتا دا داغی دارو دی موعظہ عمل ظاہری شفاء لما فی الصدور اغا لری کول عقائد باطلو واو دانا و ہدایت ہدایت یعنی دے ہدایت دا عقیدے حق عقیدہ و توخی و رحمتنا و مہربانی اللہ